Noi care suntem ca să facem la vechem, realită. Deci, aceasta despre partea de învățământ. A, legat de lege, legea care am citit-o și eu un pic, mi se pare că lipsește noțiunea de normă de practică, normă în proiectul de lege. Eu consider că este absolut obligatorii prezența acestei norme de practică, și de-o parte că nu există abuzuri din partea conducătorilor universității, ca să din bună, știu eu, nu, eu știu că există totdeauna și tendința de a te ajuta. De asta există și un cadru legat cu care asta este opinia mea, asta este celălalt este opinia mea. Și acum am să spun câteva lucruri de sector la cercetare. Și mai ales că la, să zicem, evaluarea pe criterii după publicații hibride. Din acest punct de vedere, eu n-am aflat de publicații hibride decât de vreo 5 ani. Nu știu dacă cam așa s-a luat. S-a luat vă face titlul de glorie din asta? Îmi face titlul de glorie. Eu nu fac chiar nici ca spunză. Domnul profesor, s-a luat titlul de glorie. Oh, l-am dat asta. Eu spun următorul lucru. Eu n-am spus despre acest, existența acestei, acest corvenit de hipsi, decât am spus de 5 ani, am spus mai de 4-5 ani. Eu public și am peste 50 lucrări publicate, majoritatea sunt corvenit de hipsi. Fără să știți ce înseamnă. Fără să știți ce înseamnă. Deci, vreau să spun prin aceasta că nu trebuie tehnicizat revistele istrii, tehnicizate, dar cineva care era interesat cu public în revistii superioare o putea face și înainte, o poate face și acum. Fără să chiar neapărat public, doar că eu băiam public în revistii. Însă, dacă acum se cere, ce este bine să se cere, să fie în publicații cotate internațional, atunci trebuie ca să existe o preocupare în acest sens. De exemplu, să existe o preocupare, există o revistă românească, în afară de una de mie care am văzut, o să aplice? O să aplice? Deci această preocupare trebuie să existe la toți, de exemplu, și la armate de ceva, de mai să trebuie să existe preocuparea că se vină publicații. Dar spun să știți, să spun câteva lucruri în jos. Mai ales că prezentă la Adaptra. Uitați-vă, luni m-am uitat pe site-ul Adaptra și am văzut, până am venit, o lucrare cu 15 autori, care cineva, dacă o să publică, imediat ce se deschide, cine și anunță, poate să nu anunță de publicații, da? O lucrare cu 15 autori, având 3 pagini. Este, probabil, publicat într-o revizie. Din punctul de vedere, trebuie pentru a face comparații globale. Uite, domnule, că lucrare are 10 publicații hibri. Indiferent că este la matematică sau filozofie sau fizic, altul are 3 lucrări hibri, dar și face o altă de apreciere, e incorrect. Și n-am să vă rețin acum, dacă vreți, nu e scris un mesaj în care e scris la aceste discuții că așa se trebuie o normalizare, să zicem, de la Facultate de Matematică din Iași s-au publicat 40 de articole pe numărul total de articole de matematică din lume. Câte sunt ghiți? Deci cât revine de la Facultate de Matematică la numărul de publicații ghiți pe plan mondial? Sau din țară, dacă vreți să comparăm cu ei din țară. La fel, fizică cu chimie. Și atunci se vede mai degrabă care este impactul și contribuția fizicii pe acele discipline, decât să ne raportăm de domnule că la fizică se publică, să zicem, 300 de lucrări, și la matematică 30. Sunteți de acord cu profesor? Vă răspund, scuze. Deci aveți dreptate, există discuții de domeniu... Mă opresc aici, dar vreau să spun o normalizare referitor la numărul de publicații pe plan mondial din valută disciplină se impune ca să fie o evaluare și o ierarhizare corectă. Nu știu, dar tu poți face așa de normal lucrările, dar nu am nimic. Am văzut că am venit cu un mesaj pe care nu l-am pus aici, de data de 30 de ani, este să ai cu adaptat, nu știu dacă l-am primit sau nu. L-am... Înainte de a da cuvântul în continuare, vreau să vă răspund pe loc. Sunt 600 de reviste în chimie, ISI, 400 în fizică și 200 în matematică. Astea raportul. În România am întrebat, sunt direct fizic în România? Nu, nu, nu, nu. Deci pot să vă spun că sunt 8 reviste vizite editate în România. Un număr similar este, de exemplu, Suede. Deci România are un număr foarte, destul de mare de reviste ISI. Și, de exemplu, relevantă cercetări este producția de cunoaștere, nu editura în care produce revista unui care are cunoștință. Profesor de economie a anunțat că conducerea universității a hotărât desfințarea facultății de chimie. Într-adevăr, această facultate de chimie era nouă comparativ cu Oxford și Cambridge, datat din 1970 și performanțele ei erau destul de modeste. Aveam doar 8 membri în Royal Society, cu ceva lei cu Academiei la noi, și numai noi primeam tot. Bine, GAPA a fost președinte internaționalizată, profesorul Proto, ultimul premia Nobel, cu 2 săptămâni și acum bagajele și acum e la Universitatea din Georgia. Pe parcursul lunilor, când am mai funcționat până în vacanță Camera Comunelor, problema a ajuns la Camera Comunelor, a început anul școlar, nu s-a desfințat încă facultatea, e în curs de, și se va desfința că jumătate din facultate, din profesor au plecat, fac coma asta cu facultate de biologie. Deci, practic, nu poate fi identitate. Și ori, tot acel corp curriculum de chimie va dispare. Ce este clar? Nu faptul că cu astfel de facultate nu trebuia să se pună măcar în glumă problema de chimie, dar este faptul că universitatea, facultatea de departamentul de la Sâne era a șaptea facultate de chimie desfințată din 2003 până în 2006 plecat în una era la Imperial London College, tot o facultate bună, la American College, tot o facultate foarte bună. În fine, aceste bineînțeles că cazul Cizic a fost un sub. S-a declanșat în fine niște discuții complementare celor de oră. În prezent, comunitatea academică universitară în Acre, plătită pe exemplu în două mari conceituri în consorții, rotor de spate de universități, în funcție cu Cambridge și Oxford, în altfel, dar, plebează pentru finanțarea infrastructurii facultăților de științe, de actual Council of Research and de direct în ministerul nostru, de investiții, de direct de investiții pentru ministerul al educației, folosirea acestei finanțări prin de dat simplu pentru stat de la Scientometric să metric criteria, metric. Pune se bat să se aplice metric, celălalt protestează să nu se aplice metric. Exact ce de acea temă pe care ne încercăm noi. De ce am făcut această glumă cu fiindcă acest caz este o simptomă a educației universitare în Europa. După 1950, practic, Universitatea Europeană s-a despărțit de cea americană. Eu când eram încă student, profesorul meu de chimie organică îmi spunea, măi, când ai să ajungi tu să publici, să nu publici în jurnalul american de chimie. Că e o rușine să publici acolo. Acela era nivelul cercetării chimice în America în anii 60. Ce s-a întâmplat? După lansarea cu succes a bombei atomice, grupul de fizicieni care au lucrat la proiect a reușit să-l convingă pe Truman că merită să investească în cercetarea universitară. Faptul că legile care reglementează organizarea